श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध अध्याय 9 40 त्रिभुवनात्म भवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहरानुभाव तवैव विभूतयो धितिज धनुजादयश्चापि तेषाम् अनुक्रम सम योऽयमिति स्वात्ममायया सुरनरमृगमिश्रितजलचराकृतिभिर्यथा पराधं दण्डं दण्डधर तदर्थ एवमेनमपि भगवन् जहि त्वाष्टमुत यदि मन्यसे। आर्तस्वर से देवताओं ने सम्मुख दृष्टिगोचर प्रत्यगात्म स्वरूप भगवान सर्वेश्वर की प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु आप त्रिभुवन के आत्मस्वरूप हैं, सर्वाश्रय हैं, वामन भगवान के रूप में आपने अवतार लेकर इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम स्तुति को चरितार्थ करते हुए केवल 3 पगों से संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। वस्तु स्थिति यह है कि आप त्रिभुवन के संचालक हैं, सबके नियामक। आपकी जो अनुपम महिमा है, त्रिभुवन का मन हरण करने वाली है। आप सर्वात्मा हैं, सर्वेश्वर हैं, अचिंत लीला शक्ति के अमोघ प्रभाव से स्वयं को दैत्य दानव असुर रूप से भी व्यक्त करते हैं। अतः हम इस बात को अच्छी प्रकार समझते हैं कि समग्र जगत आपकी अभिव्यक्ति होने के कारण विभूति है। ऐसी स्थिति में दैत्य दानव असुर आदि जो हमारे प्रतिद्वंद्वी सरीखे परिलक्षित होते हैं, वे भी आपकी विभूतियां हैं, आप उनके भी अंतरात्मा हैं। तथापि आप काल स्वरूप और काल के मर्मज्ञ हैं। जब दैत्य दानव आदि की शक्तियों के उद्भव का समय होता है, तब आप उनका दमन नहीं करते, और जब उनके अपकर्ष का समय होता है, तब आप उनका दमन कर देते हैं। यही कारण है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस उक्ति के अनुसार आप समय समय पर अपनी योग माया के प्रभाव से देवता मनुष्य पशु निसिंहादि मिश्रित और मत्स्य इत्यादि जलचर के रूप में भी अवतीर्ण होते हैं। कभी आप वनचर होते हैं, कभी जलचर होते हैं, कभी नर और सिंह मिश्र रूप में भी अवतीर्ण होते हैं, कभी रामकृष्णादि मनुष्य रूप से भी आपका अवतार होता है। वामनावतार तो देव अवतार आपका माना जाता है और आप विविध रूप धारण करके दैवी संपत्ति के जो विलोपक देवता और दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्तियों को उत्पीड़ित करने वाले असुर आदि हैं, उन्हें यथोचित दंड भी देते हैं। आप दंडपाणी हैं, सम होते हुए निर्विकार होते हुए भी लोक दृष्टि से आप सज्जनों के संरक्षक हैं। पंचदशी के अनुसार हम कह सकते हैं प्रत्यासत्तिर विशिष्यते, ब्रह्म प्राप्ति भगवत प्राप्ति के अनुकूल दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति हैं। दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति में दैवी संपत्ति सन्निहित होती है, समधमादि के बल पर वे आपके सन्निकर सिद्ध होते हैं और आपको अभिव्यक्त करने में समर्थ सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में असुरों को दंड देकर सज्जनों की रक्षा कर असुरों को भी आप दैवी संपत्ति संपन्नता की ओर अभिमुख करते हैं, यह भी आपका अनुग्रह ही है। अगर दैत्य प्राय दैत्यों को उनकी आश्रित संपत्ति के अनुसार दंड न देकर प्रोत्साहित किया जाए तो वे अपने लिए भी और अन्यों के लिए भी हितकर सिद्ध नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में आप त्वष्टा के द्वारा अभिव्यक्त इस त्वाष्ट्र वृत्रासुर को नष्ट कर दीजिए। लेकिन बहुत ही विवेक का परिचय देते हुए देवताओं ने कहा, यदि मन्यसे, हम तो अपनी दृष्टि से उचित अनुचित का विवेचन करते हैं, हमारी दृष्टि से जो असुर कोटि के व्यक्ति हैं, आश्रित संपत्ति संपन्न हैं, आपके द्वारा वे दमन के पात्र हैं, लेकिन आप यदि अमोघ दृष्टि के प्रभाव से ऐसा उचित नहीं समझते तो भले ही हम उत्पीड़ित हों लेकिन आप उन्हें दंड मत दीजिए। यदि मन्य से बहुत मार्मिक वचन है, यदि आप मानते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अनुसार ब्रह्मा जी ने परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण के अवतार श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंस उदासीन मदन मोहन को कहा, हम देवताओं ने आपकी स्तुति की अवतार लेने के लिए प्रेरित किया, आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार की और अवतीर्ण भी हुए। हमारी दृष्टि में श्री कृष्णावतार के प्रयोजन की पूर्ति हो चुकी है, लेकिन आपकी दृष्टि अमोघ है। यदि आप समझते हैं कि अभी भूभार हरण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, कुछ अवरोधक तत्व बचे हुए हैं, तो जब आप उचित समझें तब धराधाम का त्याग कर अपने लोक में पधारें। अगर आप हमारी दृष्टि से ऐसा ही मानते हैं कि आपके अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, तब आप यथाशीघ्र अपने धाम को पधारें। जब आप वैकुंठ गोलोक की ओर यात्रा करेंगे दिव्य गति से, तो सत्यलोक तो बीच में आएगा ही, हम अपने धाम में आपकी अगवानी करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की दृष्टि में भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतार के प्रयोजन की पूर्ति हो चुकी थी, लेकिन भगवान भाई भतीजे वाद के पोषक नहीं होते। उन्होंने विचार किया, भले ही ब्रह्मा जी संकोच के कारण या जीव दृष्टि संपन्नता के कारण ऐसा समझते हों कि मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो गया, तो समझें मेरी दृष्टि में जिन सगे संबंधियों बेटे पोतों को लेकर मैंने दैत्य प्राय दुर्योधन आदि कंस आदि का दमन किया, वे मेरे अनुचर वंशधर पुत्र पौत्र ही अब पृथ्वी के लिए भार बन जाएंगे। इसलिए अपने वंश का भी संहार करना आवश्यक, केवल बीज रूप से अपने वंश की रक्षा उचित है। लोग कहते हैं कि भगवान अवतार लें, लेकिन भगवान का अवतार लेना उनके लिए कितना महंगा पड़ेगा वो नहीं समझते। भगवान क्यों नहीं अवतार लेते, इतनी गायें करती हैं, इतनी दुर्दशा है, प्रायः लोग कह देते हैं, आस्तिक ही कह सकते हैं और कहते हैं भगवान का अवतार उनके लिए कितना महंगा पड़ेगा वो नहीं समझते, क्योंकि गुप्त या प्रकट गोवंश आदि की हत्या में प्रायः सबका हाथ है। तो भगवान यदि अवतार ले लेंगे तो बचेगा कौन इस समय, कह पाना कठिन। भगवान श्री कृष्ण ने क्या सोचा, अगर मैं अपने वंश का संहार किए बिना चला जाता हूँ, अपने धाम को पदार्पण करता हूँ, गमन करता हूँ, तो मेरे वंशधर ही भूभार बन जाएंगे, ये देवताओं को भी कुछ नहीं गिनेंगे। ऐसी स्थिति में इनका दमन कौन करेगा? कुछ लोग भावुकता के वशीभूत होकर कहेंगे, अरे भगवान के बेटे पोते हैं, कुछ उपद्रव करते हैं तो इनके उपद्रव को सह लो, आखिर दैवी संपद संपन्न व्यक्तियों के पक्षधर होकर इन्होंने आश्री संपद संपन्न व्यक्तियों के दमन में भगवान का निमित्त मात्र होकर सहयोग किया था, इनका थोड़ा अत्याचार भी हमको सह लेना चाहिए, ये दंड के पात्र नहीं। कुछ समझेंगे कि इनको दंड देना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, तो वो समर्थ नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में समस्या का समाधान ही भयंकर समस्या न बन जाए। इसलिए कहावत है, कांटे से कांटे को निकालकर उस कांटे को भी पृथक कर देते हैं, ताकि जिस कांटे से कांटे को निकाला वह कांटा ही किसी को चुभ ना जाए। होता है प्रायः, मैं तो किसी संत महात्मा का नाम नहीं लूँगा, और संसार से अब तक 57 वर्ष हो गए होंगे इस वेश में, बहुत सी घाटियों को देखा, प्रायः संतों के पास रहने वाले अत्यंत उद्दंड हो जाते हैं। ख्याति प्राप्त संत के पास रहने वालों का उद्धार बहुत कठिन होता है प्रायः। हमारे यहाँ यह चीज़ नहीं है, कोई हमारे नाम पर अभिमान करे ऐसा नहीं, और वे संतों के निकट रहने वाले असुरभ प्राय हो जाते हैं, किसी दूसरे संत के शिष्य आदि को कुछ गिनते नहीं अपने गुरु के सामने, और गुरुओं के शील, गुरुओं के सौजन्य, गुरुओं की विद्या को भी प्राप्त करते नहीं, गुरु के नाम पर ही उन्मत्त हो जाते हैं। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने भगवत गीता के 16वें अध्याय के भाष्य में कहा, मेरे गुरुदेव इतने महान, इस बात को लेकर भी अगर अहंकार हो गया तो वो भी आश्रित संपत्ति। मैं इतने दिव्य प्रशस्त कुल में जन्म लिया हूँ, अगर यह गौरव या स्मृति स्वधर्म पालन में हेतु है तो बहुत बढ़िया। मैं इतने महान गुरु का शिष्य होकर कुमार्ग पर कैसे चलूँ? यह तो गुरु की महत्ता का क्लिष्ट उपयोग है और गुरु की महिमा के बल पर किसी को कुछ न गिनना, यह तो आश्रित संपत्ति है। कुलीनता के बल पर दूसरे को तिरस्कृत करना, यह तो आश्रित संपत्ति। इसीलिए मैंने कहा, प्रायः संतों के बहुत नज़दीक रहने वाले आश्रित संपत्ति के पक्षधर हो जाते हैं। एक एक संस्था को नष्ट होते हुए मैंने देखा, एक एक महापुरुष के शिष्यों की दुर्गति मैंने देखी है। इसलिए बहुत सावधान होकर महापुरुषों के पास रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, ये मेरे बेटे पोते बहुत उपद्रवी हो जाएंगे, इन्हें नियंत्रित करने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में देवताओं के द्वारा भी जब वे निग्रह के पात्र नहीं सिद्ध होंगे तो सचमुच में मेरे नाम पर ही ये अराजकता फैलाएंगे। अतः मैं अपनी आँखों के सामने गाजर मूली की तरह इनको कटवा दूं, तब जाकर अपने धाम की ओर यात्रा का मन बनाऊं। और यही हुआ। सौराष्ट्र में गुजरात में प्रभासक क्षेत्र है, वहाँ हम लगभग 67 में गए थे, वहीं पर अभी भी कुछ महीने पहले गए थे प्रभासक क्षेत्र में। आज भी वह वीरान सा पड़ा हुआ है, भगवान के चरण कमल का चिन्ह भी वहाँ पर है, नदी के तट पर है, वहीं भीषण संहार हुआ था। तो ब्रह्मा जी की दृष्टि में भगवान के अवतार के प्रयोजन की सिद्धि हो चुकी थी, भगवान की दृष्टि में भगवान के अवतार के प्रयोजन की सिद्धि शेष थी। इसी प्रकार यदि मन्य से कहकर देवताओं ने कहा, हम तो चाहते हैं कि अराजक तत्व जो हमको निगल जाने की स्थिति में है, त्रिभुवन को निगल जाने की स्थिति में है, त्वष्टा ने इसको मंत्र बल से यज्ञ विद्या के प्रभाव से व्यक्त किया है, इस वृत्रासुर का निग्रह होना ही चाहिए, लेकिन इसी के द्वारा कुछ आप हम देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहते हैं तो हमारा प्रस्ताव निरस्त कीजिए। यदि मन्य से कार्य है, आप उचित समझते हो तो इसका वध कीजिए या इसकी सद्गति का मार्ग प्रशस्त कीजिए। विवेक पूर्वक आर्त भी हैं और विवेकी भी हैं, वृत्रासुर के द्वारा सताए गए भी हैं, लेकिन कष्ट की स्थिति में भी प्रज्ञा शक्ति अत्यंत उत्फुल्ल है, तभी तो भगवान के सम्मुख प्रकट हुए। अस्माकं तावकानां तव नतानां तत ततामह तव चरण निलय निलन युगल ध्यानानुबद्ध हृदय निगढ़ानां स्वलिंग विवरणेन आत्मसात कृतानां अनुकंपानुरंजित रंचित विशद रुचिर शिर स्मिता वलोकेन विगलित मधुर मुखर मुख रसामृत कलया शांतस्ताप मनधारहसि शमयितुम। नारायण। प्रभो त्वमेव माता च पिता त्वमेव की दृष्टि से आप हमारे पिता भी हैं, पिता के पिता पितामह भी हैं, यहाँ तक कि सब कुछ हमारे आप ही हैं। हम आपके स्वजन हैं, आपके सामने सतत नतमस्तक रहते भी हैं, आपके चरण कमल का हम ध्यान करते हैं और उस ध्यान की प्रगल्भता में आपके चरण कमल में ही हमारा मन संलग्न भी रहता है। ऐसी स्थिति में मन तो तहाँ जहाँ रघुपति वैदेही, बिनु मन तन सुख दुख कहु के ही। जब हमारा मन आपके पादार बिंदों में निबद्ध संलग्न रहता है, पद कमल के लोकोत्तर पराग मकरंद के आस्वादन में निमग्न रहता है, तो बाहर के ताप सचमुच में हमको संतप्त भी कैसे कर सकते हैं। फिर भी आपने अनुग्रह पूर्वक हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे सम्मुख अपना दिव्य गुणगणों से युक्त सकल सुंदरताओं के सन्निवेश से मंडित अपना यह साकार विग्रह प्रकट किया है। इसका मतलब है कि आपने हमें अपनत्व पूर्वक अपनाया है। अतः प्रभो, आपका प्रकट होना ही सिद्ध करता है कि आपको भी वृत्रासुर की सदगति, उसका वध, हम देवताओं के कष्ट का निवारण अभीष्ट है। ऐसी स्थिति में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दयामयी विशुद्ध सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखार बिंद से विनिश्चित मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय के ताप का शमन कीजिए, हमारे हृदय की वेदना को दूर कर दीजिए। इस प्रकार हमारा मन आपके चरण कमल में निमग्न हो और बाहर भी अराजक तत्वों से किसी प्रकार संताप हमें सुलभ न हो, बाह्याभ्यंतर आपकी अभिव्यक्ति हो, आपकी अभिव्यक्ति में वृत्रासुर जैसा अराजक तत्व विघ्न उपस्थित न करे, यही हमारी भावना है। बहुत ऊंची बात है, हिय निर्गुण नयनन सगुण रसना नाम सुनाम मनोपुरत संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। हृदय में जीवन धन अंतरात्मा प्रत्यगात्मा भगवान निर्गुण निराकार निर्भेद होकर विद्यमान, उच्छलित हों, स्फुरित हों, नयनों के सामने वही परमात्मा सगुण साकार श्री राम भद्र श्री कृष्ण चंद्रादि के रूप में दृष्टिगोचर हों और मध्य में रसनेन्द्रिय पर भगवान का रसरूप नाम दोनों को उद्भाषित करने वाला विद्यमान हो। बहुत ऊंची बात। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान ने अपने एक से एक दिव्य नामों को व्यक्त किया। भगवान के नाम रसस्वरूप परमात्मा के तुल्य रस रूप ही हैं। रसनेन्द्रीय वागिन्द्रिय भी अपने वश में है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति भगवान के मधुर मंगल नामों को गुनगुनाता नहीं तो इसे दुर्दैव का दुर्विवाह ही समझना चाहिए। भगवान नाम में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। जिह्वा अपने वश में है, समय भी पर्याप्त है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति भगवान नाम का संकीर्तन नहीं करता, स्मरण नहीं करता, भगवान नाम के प्रभाव से निर्गुण सगुण परमात्मा के स्वरूप का बोध नहीं प्राप्त करता, इसे दैव का दुर्विपाक ही समझना चाहिए। भगवान नाम ताप का शापक शामक है, भगवान के रूप भी ताप के शामक हैं, भगवान की लीला भी मुदमयी, भगवान का धाम भी स्वप्रकाश, अविद्या तमस का उच्छेदक। फिर भी अगर कोई भगवान के नाम रूप लीला धाम का आलंबन न लेकर प्राकृत नाम रूप लीला धाम में ही अटका रहता है तो दुर्दैव का दुर्विपाक ही समझना चाहिए। अथ भगवंस्तवास्माभिरखिल जगदुत्पत्ति स्थित लय निमित्तायमानं दिव्य माया विनोदस्य सकल जीवनिकायानामन्तर्हृदयेषु बहिरपि च ब्रह्म प्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधान रूपेण च यथा देश काल देहावस्थान विशेषं तदुपादानोपलम्भक तयानुभवतः सर्व प्रत्यय साक्षिणा आकाश शरीर से साक्षात् परब्रह्मणः परमात्मनः कियानिह वा अर्थ विशेषो विज्ञापनीयः स्याद् विस्फुलिङ्गादिभिरिव हिरण्यरेतसः। गद्य भाग है यह। भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद से निगदित है, देवताओं के द्वारा उच्चारित है। अब कहते हैं अंश का उद्गम स्थान अंशी ही होता है, प्रभो आप अंशी सरीखे हैं, जितने जगत में जीव हैं वे आपके अंश सरीखे हैं, या जगत समग्र आपका अंश सरीखा ही है। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारियां अग्नि में अतिशयता का दहन कर दें या संभव नहीं, अग्नि को उद्भासित कर दें या जला दें या संभव नहीं, ठीक उसी प्रकार हम आपके अंश सरीखे हैं। हम किसी भी प्रकार स्वार्थ या परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ हैं। हम तो आपके शुद्र अंश सरीखे हैं। हम अपने भावों को भला सीमित शक्ति के द्वारा व्यक्त भी कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप अंतर्यामी जो ठहरे, आपसे कुछ छिपा भी तो नहीं है, केवल हम निष्कपट भाव से अपनी भावना, जैसे गुदगुहे बच्चे तोतली भाषा के द्वारा माता पिता को प्रमुदित करते हुए मनोगत भावों को व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार हम भी अपनी क्षुद्र शक्ति के द्वारा आपके सम्मुख अपनी वाणी को पवित्र करते हुए अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं। आप कौन हैं? जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि के कर्ता हैं। वास्तव में आप में वह उत्पत्ति स्थिति समृद्धि माया को लेकर ही है, जो सृजति पालति संहरति जग रुख पाए कृपा निधान की जगदीश माया जानकी। ऐसी स्थिति में जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि करने वाली जो माया शक्ति है, उसके साथ भी आप विनोद करते हैं। समस्त जीवों के हृदय में आप ब्रह्म और अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। इतना ही नहीं, जो कुछ बाह्य प्रपंच है, चाहे प्रकृति हो या प्रकृति प्रसूत पंचभूत हो या पंचभूतों के तारतम्य संघात घटपट वृक्षादि हों, इन सब के रूप में भी वस्तुतः आप ही तो विराजमान हैं। जो कुछ देश काल वस्तु सब कुछ आप ही हैं। विविध देश के रूप में, विविध काल के रूप में, विविध वस्तुओं के रूप में भी आपकी ही स्फूर्ति है। आप सबके उपादान हैं। उपादानों के भी उपादान चरम अधिष्ठान स्वरूप हैं और सबके उद्भाषक हैं। सबको सत्ता चित्ता प्रियता आपकी विद्यमानता से ही प्राप्त है। आप सर्वज्ञ हैं। हम जीवों की मनस्थिति के, मनोवृत्तियों के भी साक्षी हैं। आप तो बहुत ऊंची बात है, आकाश शरीरस्य कहा, तैत्तरीय उपनिषद में आकाश शरीरम ब्रह्म कहा गया है। श्रुति की ओर ही ध्यान आकर्षित करता है यह शब्द, आकाश शरीरस्य साक्षात परब्रह्मण, आकाश शरीरम ब्रह्मा, तैत्तरीय उपनिषद का वचन है। गुणाकाश, भावाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश, आकाश के कई भेद हैं। भूताकाश पंचभूतों में परिगणित है, एक भावाकाश होता है, एक गुणाकाश होता है। चित्त को जब आकाश से उपमित करते हैं तो चित्ताकाश हो जाता है। सत्व रजस तमस को आकाश से उपमित करते हैं तो गुणाकाश बन जाता है। भगवान चिदाकाश स्वरूप हैं, आकाश के तुल्य सूक्ष्म हैं, विभु हैं, और ये सब अचित पदार्थ जितने आकाश हैं, इन सब के भी परमाकाश, परमाश्रय, परमाधिष्ठान हैं। इसीलिए चिदाकाश स्वरूप आप हैं। आकाश शरीरम ब्रह्म, भगवान महद ब्रह्म माया, उसमें भी विशुद्ध सत्व के योग से ही श्री रामकृष्णादि रूपों में व्यक्त होते हैं। इसीलिए भगवान को आकाश शरीरम कहा गया, आकाश शरीरम ब्रह्म। हम कहाँ तक कहें, आप स्वयं ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। अतः हम कुछ कहें या न कहें, आप हमारी स्थिति गतिमति को जानते हैं। आपसे हम कुछ छिपा भी नहीं सकते और अपने मनोभावों को आप सर्वज्ञ के सम्मुख स्पष्ट रूप से व्यक्त भी नहीं कर सकते। अगर करने में हम समर्थ हैं तो वाक के भी प्रकाशक, अग्नि के भी अग्नि आप हैं, मन के भी उद्भाषक, चंद्रमा के भी चंद्रमा आप हैं। हम आपको देखने में समर्थ हैं तो नेत्र के भी उद्भाषक, सूर्य के भी सूर्य आप हैं। ऐसी स्थिति में हमसे जो कुछ प्रार्थना सज रही है वह भी आपका अनुग्रह ही है प्रभु। 43 अतएव स्वयं तदुपकल्पयास्माकं भगवतः परमा गुरोस्तव चरण सतपला सच्छायां विविध वृजिन संसार परिश्रमोपशमनीमुपसृतानां वयं यत्कामेन उपसाधिताः। नारायण। हम अपनी वाणी के द्वारा अपने मनोगत भावों को आपसे निवेदन करें, इसकी अपेक्षा आप न रखें और आपको अपेक्षा है भी नहीं, क्योंकि आप परावाक के भी वाक हैं, अंतर्यामी हैं। संसारी व्यक्ति तो वैखरी वाणी को सुनते हैं, सरस्वती रहस्योपनिषद, लेकिन आप तो परावाणी का जहाँ उद्भव होता है वहाँ विराजमान है। परावाक के आश्रय प्रकृति के भी आप नियामक हैं। ऐसी स्थिति में वाक शक्ति का उद्बोध, वाक शक्ति का अभिव्यंजन जहाँ से होता है उसके भी आप साक्षी हैं। आपको कुछ बोलकर बताने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी केवल अपनी ग्लानी को मिटाने की भावना से, वाणी को पवित्र करने की भावना से, जैसे एक प्राकृत व्यक्ति दूसरे प्राकृत व्यक्ति के सम्मुख वाक इंद्री का विन्यास करके अपने मनोभावों को व्यक्त करता है, वैसे ही हम लीला पूर्वक जो आप प्रकट हुए हैं, आपकी महिमा को आपकी कृपा से जानते हुए भी वाणी के द्वारा अपने आप को संतुष्ट करने की भावना से अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं। आप स्वयं जानते हैं हम देवता एक संवेत हुए हैं, जिस प्रयोजन को लेकर आप उचित समझें तो उस प्रयोजन की सिद्धि शीघ्र कर दें। आप परम गुरु हैं, अचिंत्य ऐश्वर्य निलय हैं, धाम हैं। आपके सामने तो वृत्रासुर महत्वी क्या रखता है, हमारे लिए काल है, लेकिन वृत्रासुर के लिए भी आप काल हैं, महाकाल हैं। हम आपके चरणाश्रित हैं, चरण कमलों की छत्र छाया हमें सुलभ है। जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद करने में चरणाश्रित भक्त समर्थ होते हैं। अगर हमारा जन्म ही ना होता या पुण्यों के प्रभाव से हमको देव शरीर ही सुलभ ना होता तो यातना देने वाला वृत्रासुर कहाँ से आता और हमें यातना देने में समर्थ भी क्या होता। तो पुण्य के फलस्वरूप सही, लेकिन देव योनि में भी तो यातना प्राप्त है ही। ऐसी स्थिति में अब तो ऐसा ही बानक बनना चाहिए। इस समय जो दृष्ट दुख वृत्रासुर के कारण प्राप्त है उसका निवारण हो, और पाप पुण्य के फलस्वरूप जो जन्म मृत्यु की अजस्र अनादि परंपरा चल रही है, आपकी अनुकंपा से उसका अत्यंतिक उच्छेद हो। न रहे बांस, न बने बांसुरी, न बने बांसुरी, न बजे बांसुरी, पाप पुण्य ही नष्ट हो जाएं, कर्म मात्र दग्ध हो जाएं तत्व ज्ञान के प्रभाव से, तो न जन्म न उत्क्रमण, उत्क्रमण और जन्म दोनों के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाएं, तो कहाँ का वृत्रासुर, कहाँ का कौन। हम सदा के लिए अशरीर हो जाएं। आप आकाश शरीर हैं, आपके अनुग्रह से हम भी आकाश शरीर हो जाएं, अर्थात अभेद में, अभेद में रूपक अगर माने तो चिदाकाश स्वरूप ही भगवान है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कार्यकोटि का भगवत विग्रह नहीं होता, तो जैसे आप आकाश शरीर हैं, आपके द्वारा प्रदत्त बोध के प्रभाव से हम भी आकाश शरीर ही हो जाएं। और जब हम आकाश शरीर हो जाएंगे तब क्या होगा, हमको पुनर्भव ही प्राप्त नहीं होगा, उत्क्रमण ही प्राप्त नहीं होगा। तब ये वृत्रासुर जैसे दैत्य इत्यादि के आतंक से भी हम कैसे वेदना युक्त होंगे, हम तक इसकी पहुंच ही नहीं होगी। अतो अब फिर पद्य आ गया, अथो ईश जहित्वास्त्रम ग्रसंतम भुवनत्रयम् ग्रस्तनिनेन कृष्ण तेजाम शस्त्रायुधानि च हंसाय दहर निलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मिष्टयशसे निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय भवपंथ निजासमाप्ता वन्ते परिष्टगतये हरये नमस्ते हरये नमः हरये नमस्ते हरये नमस्ते हरये नमस्ते। हे प्रभो 44वां आप सर्वशक्ति स्वरूप हैं, ईशः ईश हैं, समर्थ हैं। यह जो वृत्रासुर है यह भी हमारा उपकारक है। उपकारक क्यों है? हमें अपने प्रभाव का बल था, अस्त्र शस्त्रों का बल था, हमारे प्रभाव को इसने निरस्त कर दिया, अस्त्र शस्त्रों को निरस्त कर दिया। तो हरे को हरि नाम सुनी रही मैंने निर्बल के बलराम। अब हम किसके आश्रित हो? अपना कुछ भी ये माताएं दंडवत क्यों करती हैं? लोगों ने इनको गलत सिखाया, ये कोई श्रद्धा भक्ति नहीं है, गलत शिक्षा है। माताओं को दंडवत कभी नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है। ये गुरु लोग कुछ जानते नहीं, चेले चेली को भी गिरा देते। माताओं को कभी भी दंडवत नहीं करना चाहिए। माता के बक्षोज का स्पर्श पृथ्वी को असह्य होता है, ब्राह्मणों के पीछे भाग का स्पर्श माताओं के बक्षोज का स्पर्श पृथ्वी को असह्य है। देवियों को कभी भी किसी को दंडवत नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या कहा? वृत्रासुर भी उपकारक है, प्रभाव को भी इसने निरस्त कर दिया, अरे अस्त्र शस्त्रों को तो इसने निगल ही लिया है, अब तो ये त्रिभुवन को ही ग्रस रहा है। अब तो अब एक ही उपाय है कि आप इस अत्यंत विकराल असुर को मार डालें। निसंकोच अब कहने लगे, भगवान को सुनने में अच्छा लग रहा है, रुचि ले रहे हैं, रुक पाए कृपा निधान की। पहले कहा यदि मन्य से, अब कहते मार ही डालिए अब इसको। अच्छी बात। हंसाय दहर निलयाय निरीक्षकाय, कृष्णाय मिष्टयशसे निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय भवपंथ निजाश्रमाप्ता वन्ते परिष्टगतये हरये नमस्ते। हरये, भगवान कष्ट को हरण कर लेते हैं, ऐसे हरि के लिए नमस्कार है। प्रभो आप शुद्ध स्वरूप हैं, हृदय में स्थित शुद्ध चिदाकाश स्वरूप हैं, सर्वांतरात्मा सर्वसाक्षी हैं, और कैसे हैं? अनादि हैं, अनंत हैं, और उज्ज्वल कीर्ति से संपन्न हैं। सत्संग्रहाय, बहुत बढ़िया संग्रह होता है ना, संग्रहालय। संत महात्मा आपका ही संग्रह करते हैं, बढ़िया नाम दिया, सत्संग्रहाय। सत्संग्रह के लिए। संत महात्मा धन नहीं बटोरते, मान बटोरते नहीं, भवन नहीं बटोरते, सत्संग्रहाय, बहुत अच्छा नाम दिया। संत महात्मा अगर संग्रह करते हैं तो भगवान का संग्रह करते हैं, बहुत अच्छा कहा देवता। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कर्पाती जी महाराज अयोध्या पहुँचे और सीताराम शरण जी महाराज लक्ष्मण किलाधीश्वर से कहा, किलाधीश जी कुछ लखपतियों से मिलाओ। अब वो मुँह की ओर देखने लग गए सीताराम शरण जी, धनियों की ओर आँख उठा के न देखने वाले स्वामी कर्पाती जी महाराज आज जहाँ पर धन है ही नहीं उस अयोध्या में आकर लखपतियों से मिलाओ क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं पाए वो। अभी हम अयोध्या जी की ओर से आ रहे थे, वृंदावन तो महानगर जैसा लगता है, अयोध्या अभी भी चमक दमक से रहती है। राम जी के भक्त राम जी का प्रचार ज़्यादा नहीं कर पाए, कृष्ण जी के भक्त ने इतना प्रचार कर दिया कि अब वो वृंदावन वन नहीं, वृंदावन की भूमि दिल्ली की भूमि से भी ज़्यादा महंगी हो गई, अट्टालिकाओं से सुशोभित। तो लक्ष्मण किलाधीश्वर मुँह देखने लगे, महाराज हंसे, हमने क्या कहा नहीं समझे, अरे एक दिन में जो एक एक लाख भगवान का नाम जप लेते हैं ऐसे तपस्वी संतों से मिलाओ, मुझे ये नोटों के बंडल वाले संतों की जरूरत नहीं है, सेठों की। महाराज के शब्द थे, कुछ लखपतियों से मिलाइए दो चार। उन दिनों अयोध्या में गोवर्धन की तलहटी, मथुरा जिला में चित्रकूट में एक एक लाख नित्य भगवान नाम का, सवा सवा लाख नित्य महामंत्र का जप करने वाले संत थे, 30-40 वर्ष पहले भी थे। ये माइक का प्रचार, बिजली का प्रचार, भवन का प्रचार, ऊंचे से ऊंचे आश्रमों का प्रचार जब से हो गया तब से भजन का विलोप होने लगा, बाहरी आडम्बर छा गया। बालू की रेती पर बैठ करके परीक्षित जी ने कथा सुनी और जीवन मुक्त हो गए। अब वो सत्संग भवन बढ़िया से बढ़िया बना लो लेकिन कोई उसमें सोता जीवन मुक्त होगा, कह पाना कठिन, बड़ी विकट बात। एक झोपड़ी बनाकर गायत्री का पुरस्करण करने वाले सिद्ध हो गए, अब दिव्य गुफा बनाकर गायत्री का पुरस्करण करने वाले ढोंगी हो जाते प्रायः। इसीलिए एक एक लाख सवा सवा लाख नित्य महामंत्र का जप करने वाले महात्मा लोग गौड़ी संप्रदाय के संत गोवर्धन की तलहटी में रहते थे, वो हमने देखा। अब वो भजन की प्रक्रिया लुप्त हो गई, समय का फेर होता है। अब वृंदावन के कथावाचक रोते हैं प्रायः ऊपर से, वन तो रह ही नहीं गया तो आपने उस ढंग से प्रचार ही क्यों किया वृंदावन का, वन रहने नहीं दिया, किसने नहीं रहने दिया। अब वृंदावन में वन हट गया, वृंदा भी हट गए, वृंदावन का तुलसी का वन, अब तो भवन ही भवन, वृंदावन नहीं भवन ही भवन। लो जी यह है, तो यहाँ बहुत अच्छा का सत्संग रहा, यह बहुत अच्छा है। सत संत पुरुष आपका ही संग्रह करते हैं, संसार के पथिक भटकते भटकते यात्रा करते करते घूमते घूमते ठोकर खाते खाते चक्कर लगाते लगाते आपकी शरण में आप पहुँचते हैं, तब आप अंत में परमानंद स्वरूप अभीष्ट फल देते हैं, भव पांथ निजास समाप्ता बनते। बहुत अच्छा, इस भवाटवी में भटकते भटकते भव पंथ में यात्रा करते करते थकते थकते ठोकर खाते खाते गलते मरते पतते मान अपमान के चक्र अभी हमें पिसते पिसते सुख दुख हानि लाभ के चपेट में पड़ते पड़ते जब आपके प्रति समर्पित हो जाते हैं तब उनका कल्याण हो जाता है। परिष्ट गतये हरये नमस्ते, आप कष्टों को हरण करने वाले हैं ऐसे प्रभो नमस्ते, आपके लिए नमस्कार। आज समाजी एक दिन हमने कहा था छोटे भी बड़े को नमस्ते कहते, बड़े भी छोटे को नमस्ते कहते, बड़ों को नमस्ते कहना चाहिए। अब विनम्रता के कारण बड़े भी छोटे को नमस्ते कह दें कोई विशेष आपत्ति नहीं है, लेकिन बड़े को छोटे ही नमस्ते कहें तो ठीक है। ऐसा मैंने संभाल के क्यों कहा, जब मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, अभिषेक हुआ, वृंदावन धाम गया शंकराचार्य होने के बाद, वहीं से यहाँ आया था, स्वामी वामदेव जी महाराज ने उड़ियावाजी महाराज के आश्रम में अभिनंदन समारोह रखा। बाद में मुझे पता चला वो रखना चाहते थे स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के यहाँ, जिनके यहाँ मैं रोज प्रवचन करता था, अभी भी करता हूँ जाने पर। वहाँ के महंत जी ने कहा हम किसी को नहीं गिनते, हमारे गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज से बढ़कर कोई है ही नहीं संत। स्वामी जी नहीं थे, स्वामी जी हमको बहुत लाड प्यार देते थे। वामदेव जी महाराज वहाँ रह रहे थे, कष्ट तो उनको हुआ लेकिन कुछ बोले नहीं, बाद में मुझे पता चला। और उड़ियावाजी महाराज के ट्रस्टियों ने कहा वो भाग्य यहीं पर होना चाहिए, वो हमारे भी हैं। वहाँ अशोक सिंघल जी ने अपने गुप्तचरों को भेज रखा था, वो गुप्तचर हमारे भी परिचित थे, उनके रामनाथ सुमन इत्यादि। मैंने कहा मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, हिंदुओं के किसी घटक की निंदा करके उनसे भिड़ने का प्रयास मेरा कभी नहीं होगा, चाहे ब्रह्म कुमारियाँ हों, चाहे श्री राम शर्मा के चेले हों, चाहे आर्य समाजियों, कबीर पंथियों, हम मनु के सिद्धांत को मानने वाले हैं। सिद्धांत में सामंजस्य नहीं, समझौता नहीं, सिद्धांत को छोड़ने वाले हम नहीं हैं, लेकिन दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर हम सिद्धांत के महत्व को ख्यापित करते हुए भी हिंदुओं के किसी घटक से वाद विवाद नहीं करेंगे। बोधयंता परस्परम वादः प्रबुदतामहम की दृष्टि से कोई सनातन सिद्धांत की दार्शनिकता वैज्ञानिकता व्यावहारिकता को समझना चाहेंगे समझा देंगे, खंडन या युद्ध या शास्त्रार्थ में हम रुचि नहीं रखेंगे। और जो क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम इत्यादि विधर्मी तंत्र हैं या जैन बौद्ध इत्यादि विधर्मी तंत्र हैं, अवैदिक तंत्र हैं, उनके सम्मुख भी हम सनातन वैदिक आर्य हिंदू सिद्धांत को श्रुति युक्ति अनुभूति के बल पर रख कर उनके हृदय जीतने का प्रयास करेंगे। यह घोषणा विश्व स्तर पर गुप्त रीति से फैल गई। अब अशोक सिंघल जी को बहुत बेचैनी हुई और प्रसन्नता भी हुई। इनका पार पाना कठिन है, क्या मैंने संकेत किया, शास्त्रार्थ भी उचित है, लेकिन स्वामी दयानंद जी जब सनातन धर्म के खंडन में उतरे तब से लेकर मेरा जब संन्यास शंकराचार्य पद पर अभिषेक हुआ 25 साल पहले तक, लगभग 100 वर्ष सनातनी विद्वानों के समय का प्राय उपयोग और विनियोग आपस में ही वाग युद्ध में चला गया, समझ गए। इसका लाभ उठाया क्रिश्चियन तंत्र ने, हमको आपस में उलझा दिया, वो शहरों में प्रविष्ट हो गए शिक्षा के माध्यम से, जंगल में सेवा के माध्यम से घुस गए, चप्पे चप्पे पर वो घुस गए, क्योंकि हमारे विद्वान सनातनी और आर्य समाज ही आपस में भिड़ते रहे, कभी श्री राम शर्मा से के चेलों से, श्री राम शर्मा जी से, कभी ब्रह्म कुमारियों से, कभी कबीर पंथियों से, कभी किसी से, आर्य समाजियों से। हमारे इस युद्ध का, वाग युद्ध का लाभ उठाया क्रिश्चियन तंत्र ने। जब मैंने यह घोषणा की कि पूरा संसार चौंक गया, इस शंकराचार्य पर तो नियंत्रण करना बड़ा कठिन होगा, इसकी शक्ति बहुत हो जाएगी, तब गुप्त रीति से हमारे अत्यंत सन्निकट जो आचार्य वृंद, उन्हीं को प्रेरित करके हमारे सम्मुख ला दिया गया, समझ गए। परंतु मैंने उनके साथ ही वही नीति ली, उनके वार से अपने को बचाते रहे, उन पर कभी वार नहीं किया, समझ गए। इसलिए आज भगवत कृपा से पूरे विश्व में प्रभाव है, क्योंकि उलझना नहीं, उलझन को सुलझाने का मार्ग हमने प्रशस्त किया, समझ गए ना। उलझने का मार्ग नहीं, उलझन को सुलझाने का मार्ग प्रशस्त किया है, ये मैंने संकेत किया। नहीं तो हमारे 100 वर्ष तो लगभग उलझने में चले गए, आपस में उलझने का लाभ विदेशी तंत्रों ने पर्याप्त उठाया। अब हम आपस में उलझने की बात क्या, हम तो क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र से भी उलझते नहीं, हम तो उन्हें भी कहते हैं कि आपको भी अगर उचित मार्ग पर चलने की भावना हो तो दर्शन विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल पर जो अकाट्य है, अभेद्य है, उस सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत को अपनाइए। कम्युनिस्ट इत्यादि के बीच में हम कहते हैं श्रीमद् भागवत के 4th स्कंध के 18वें अध्याय के 3rd, 4th, 5वें श्लोकों के अनुसार कि वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो उपाय हैं उनको ताक पर रखकर कोई भी तंत्र और वर्ग या व्यक्ति क्यों ना हो, राष्ट्र क्यों ना हो, भौतिक धरातल पर लौकिक विधा से भी सफल नहीं हो सकता, पारलौकिक दृष्टि से सफल हो ही कैसे सकता है। अगर भौतिक उत्कर्ष ही चाहिए तो भी भौतिक विधा से वह संभव नहीं है, अतएव वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं उन्हीं का आलंबन लेना चाहिए। तो सत्य के प्रति आस्थावान क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र भी अंदर से हमारे प्रति जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं, और जो विकट तंत्र आतंकवाद उग्रवाद की चर्चा करते हैं वो भी दबे हुए हैं। दबे हुए क्यों है मालूम है, उनको मालूम है कि उनका हित उस मार्ग पर चलने पर नहीं है जिस पे वो चल रहे हैं। अंदर की बात बहुत विकट होती है, आप सुन लीजिए, समय भी हो गया। जब भगवान ने कहा कर्ण तुमने तो प्रतिज्ञा तुमने तो प्रतिज्ञा की है, जब तक भीष्म के नेतृत्व में दुर्योधन युद्ध करेगा तब तक तुम दुर्योधन के पक्ष से युद्ध नहीं करोगे, क्योंकि भीष्म ने तुम्हें चिढ़ा दिया, ये रथी के अर्धरथी भी नहीं है, तो जब तक भीष्म रहेंगे युद्ध करने की स्थिति में तब तक तुम दुर्योधन के पक्ष से युद्ध नहीं करोगे। तो मेरे कहने पर पांडवों की ओर से युद्ध कर लो। फिर एकांत में कहा तुम कुंती के पुत्र हो, पांडवों के अग्रज हो मालूम है? कर्ण मुस्कुराया। उसने कहा कि यह भी मुझे पता है, लेकिन मेरी भावना सुनिए, आप युद्ध होने दीजिए। इस धारा को हम जैसे आतंक फैलाने वाले व्यक्तियों से शून्य कर दीजिए। हम भी मरने के उत्सुक हैं, लेकिन निहत्थे हो के नहीं मरेंगे। पूरा पराक्रम दिखाएंगे, लेकिन हमारी भी इच्छा है कि अर्जुन की विजय हो, हमारी पराजय हो। बहुत ऊंची बात है ना। अर्जुन धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चल रहा है, और हमने आतताई दुर्योधन का पक्ष लिया है, जो ब्राह्मणों का निंदक है, अपने हित करने वालों पर भी विश्वास नहीं करता है। दुर्योधन के सहित हमको मरना ही चाहिए, इसलिए समझौते की बात नहीं, कर्ण को अपनी ओर लेने की बात नहीं, ऐसा वानक बनाइए हम भी मारे जाएं, दुर्योधन भी मारे जाएं। बहुत, इसका मतलब क्या? हित अनहित पशु पक्षी जाना। एक बार युद्ध करते करते युधिष्ठिर जी भीष्म जी के पास आ गए। भीष्म जी ने संकेत किया, आ जाओ, मारेंगे नहीं। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, पांचों पांडवों में किसी को नहीं मारूंगा। भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की, मेरे संकट नजदीक आ जाओ। कान के पास मुंह के पास कान ले आओ। फिर कहा, देखो 10,000 योद्धाओं को मारूंगा नित्य, तुम्हारे पक्ष के योद्धाओं को मैं मार रहा हूं, मेरी प्रतिज्ञा है। अब मारते मारते सज्जन पक्ष के व्यक्तियों को मारते मारते मुझे ग्लानी हो रही है। अब ऐसा बानक बनाओ कि मुझे जल्दी धराशायी कर दो, मैं ज्यादा दिन युद्ध करने की स्थिति में जीवित नहीं रहना चाहता। मेरी सबसे बड़ी सेवा यही होगी, मुझे धराशायी कर दो। कितनी ऊंची बात है। तो भीष्म जैसे योद्धा, प्रतिज्ञा का निर्वाह करने वाले प्रचंड 10,000 योद्धाओं को, रथियों को मारने वाले नित्य, उनके मन में भी अपने मरने की गुदगुदी थी। तभी तो कहा कि ऐसा बानक बनाओ, तुमको तो मालूम है कि मुझे किस ढंग से धराशायी होना है। मैं इच्छा मृत्यु हूँ, जब चाहूंगा तब देह त्याग करूंगा, लेकिन युद्ध करने योग्य न रहने दो, ऐसा बानक बनाओ। तो हम जो असुर कोटि के, अराजक तत्व के, आतंकवादी कोटि के व्यक्ति हैं, उनके मनोभाव को भी जानते हैं, वो भी मरना ही चाहते हैं, समझ गए ना। क्या वो भी अपने पक्ष से लाचार हैं, अंततो गत्वा दुष्ट की दुष्टता उसकी छाती को जलाती रहती है, वो भी अंततो गत्वा शांति चाहता है। पहले देखते थे चोर डाकू जो चंबल किनारे के होते थे, सज्जनों को कष्ट नहीं देते थे। इसका मतलब यह है, इसका मतलब अब एक नंबर का जो आतंकवादी होता है, वो अपने आतंक से ही जलता रहता है। उसके मन में भी होता है, अगर हम अपने आतंक को छोड़ न सकें, दुर्दैव के विपाक के वशीभूत होकर, तो हमको मारने वाला, परास्त करने वाला, निरस्त करने वाला कोई हो, ऐसी स्थिति में आगे वृत्रासुर अपना भाव व्यक्त करेंगे। अवसर था देवराज इंद्र पर धावा बोलने का, लेकिन कह रहे लज्जित मत हो, फिर से वज्र उठाओ, योद्धा के समान वज्र को संभालो, हम पर वार करो, हम भी मरना ही चाहते हैं। इसका मतलब हम भी तामस शरीर से पिंड छुड़ाना चाहते हैं। तो मैंने क्या संकेत किया, विश्व के जितने आतंकवादी हैं, उनकी मनोभावना भी निरस्त होने की ही है। हर हर महादेव।